بسم الله الرحمن الرحيم. ایک شخص آ کے کہتا ہے میری دو خواہشیں ہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ. کہتے پہلی خواہش ہے میں کائنات میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں. اب ہر بندہ سوچتا ہوگا کیسے بنے گا, وہ 12 مہینے روزے رکھتا ہوگا اور اس نے ساری رات تہجد پڑھتا ہوگا, سوتا ہی نہیں ہوگا, کوئی 1000 2000 5000 دانوں والی تسبیح رکھی ہوگی. ایسا نہیں ہے. فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, میرے صحابی حرام چیزوں سے بچ جاؤ, تم سب سے بڑے کائنات میں عبادت گزار بن جاؤ. کہا دوسری خواہش, دوسری خواہش یہ ہے میں پوری دنیا میں سب سے بڑا امیر بن جاؤں. یہ تو خاصے لوگوں کی خواہش ہے نا. کیسے بنے گا؟ کچھ سوچ رہے ہوں گے شاید اللہ کے رسول نے جبریل کو تو جواب دے دیا تھا, اللہ نے بھیجا تھا کہ کہو تو میں احد پہاڑ سونے کا بنا دوں. آپ نے فرمایا نہیں, میں چاہتا ہوں ایک وقت ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں, مجھے اللہ یاد رہے. شاید وہ سونے کا بنا دیا ہو. نہیں, فرمایا وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس, جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کر لو, راضی ہو جاؤ, تم دنیا میں سب سے بڑے امیر ہو.